ช้านี้เราจะมีการแสดงธรรมแล้วก็จบลงด้วยการลงไปเดินจงกรมนะก่อนที่จะทานอาหารเช้าที่จริงน่าจะเดินจงกรมก่อนที่จะแสดงธรรมนะแต่ว่ามันมืดแบบนี้คงเดินก็ไม่สะดวกรอให้สว่างสักหน่อยแล้วพอเราขึ้นมาที่นี่เนี่ยอาตมาก็เชื่อเป็นผู้ที่ใฝ่ธรรมแล้วก็เห็นความสำคัญของการปฏิบัติธรรมแต่คราวนี้คำว่าธรรมะเนี่ยหลายคนที่สนใจธรรมะก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากหรือว่ามากมายเหลือเกินธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงว่ากันว่ามีถึง 84,000 พระธรรมขันธ์รวบรวมเป็นหนังสือก็45เล่มพระไตรปิฎกอาจจะกลายเป็นความยุ่งยากสำหรับผู้ที่สนใจธรรมะและยิ่งจะปฏิบัติด้วยแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติที่ตรงไหนที่จริงเนี่ยธรรมะของพระเจ้าเนี่ยหรือธรรมะในพุทธศาสนาเนี่ยถ้าสรุปให้ย่อเนี่ยก็มีแค่สองอันแรกคือคำสอนเกี่ยวกับความดีหรือการทำความดีเรียกว่าจริยธรรมอันที่สองนี่คือคำสอนเกี่ยวกับการเข้าถึงความจริงอันนี้เรียกว่าสัจธรรมพูดง่ายๆย่อๆนะธรรมะในพุทธศาสนาก็มีแค่สองอย่างคือความดีกับความจริงความดีเนี่ย เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติจึงจะพบกับความสุขส่วนความจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องเห็นหรือเข้าถึงความดีเช่นอะไรบ้างก็ได้แก่การให้ทานการรักษาศีลนะอันนี้เป็นความดีที่แสดงออกทางกายวาจาและความดียังสามารถกระทำที่ใจได้ซึ่งอันนี้ต้องใส่ภาวนาภาวนาให้จิตใจเนี่ยมีเมตตากรุณามีความอดกลั้นต่ออารมณ์จิตที่มีความสงบพวกนี้เนี่ยเป็นคุณสมบัตินะที่ช่วยทำให้จิตเนี่ยอ่อนโยนนุ่มนวลควรแก่การทำความดีรวมทั้งการมีสติเพื่อไม่ให้ความโกรธความเกลียดความพยาบาทครอบงำเพราะถ้ามันครอบงำแล้วเนี่ยให้การทำความดีก็เป็นเรื่องลำบากมันมีแต่จะไปทำร้ายผู้อื่นแต่ว่าเท่านี้พอไหมนะก็ยังไม่พอนะเพราะว่ามันมีธรรมะอีกอันนึงคือความจริงที่เราต้องเห็นต้องเข้าถึงอันนี้เนี่ยก็ต้องใส่ภาวนาเหมือนกันแต่เป็นภาวนาในส่วนที่เปิดใจให้เราได้เห็นความจริงจนเกิดปัญญาขึ้นและปัญญาคือความเข้าใจความจริงนี่แหละนะที่จะช่วยทำให้เกิดการปล่อยวางซึ่งจะนำไปสู่ที่สุดแห่งทุกข์ได้จะถึงที่สุดแห่งทุกข์จริงๆเนี่ยต้องมีปัญญาที่จะนำไปสู่การปล่อยวางเพราะว่าความทุกข์เนี่ยอย่างที่เราเพิ่งสวดสักครู่เนี่ยมันเกิดจากอะไร ันเกิดจากการแบกถือของหนักการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกหรือผู้ใหญ่คือว่าการแบกถือของหนักเป็นเหตุแห่งทุกข์ของหนักไม่ใช่เป็นเหตุแห่งทุกข์นะของหนักไม่ใช่เป็นเหตุแห่งทุกข์แต่การแบกถือของหนักต่างหากที่เป็นเหตุแห่งทุกข์อันเนี้ยบทสวดสั้นๆเนี่ยมันมีความหมายมากขันธ์ทั้ง5เนี่ยไม่ใช่เป็นสมุทัยหรือเหตุแห่งทุกข์แต่การแบกถือหรือยึดขันธ์5เนี่ยเป็นสาเหตุแห่งทุกข์คือสมุทัยและจะไม่ทุกข์หรือพ้นทุกข์ได้ไงก็วางของหนักลงเสียการวางของหนักลงเสียเนี่ยก็เรียกว่าเป็นมรรคก็ได้และผลที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คือความสุขความสงบการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขอย่างยิ่งถ้าบทสวดสั้นๆเนี่ยแสดงธรรมให้เห็นชัดเจนในเรื่องอริยสัจ4ว่าทุกข์คืออะไรทุกข์เกิดจากอะไรจะทำให้หมดทุกข์ได้อย่างไรแล้วเมื่อทำแล้วเกิดผลอะไรขึ้นนั่นก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธอ่ะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นะว่าธรรมะในพุทธศาสนาเนี่ยมันมีสองการปฏิบัติของเราก็จะง่ายขึ้นแล้วก็จะถูกทางพิธีกรรมต่างๆเนี่ยมันก็รู้แล้วแต่เป็นส่วนเสริมนะส่วนเสริมในเรื่องการทำความดีและการเห็นความจริงแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งจำเป็นมันส่วนเสริมมีคนเคยถามว่าสนใจธรรมะปฏิบัติธรรมทำความดีให้ทานเจริญสมาธิภาวนาแต่ว่าไม่ชอบทอดพระป่าทอดกฐินไม่โกรธนานได้ไหมธรรมะก็ได้เพราะนั่นเป็นส่วนเสริมมันเป็นแค่พิธีกรรมถ้าทำแล้ววางใจไม่ถูกมันก็เป็นอุปสรรคต่อความดีได้หรือเป็นอุปสรรคขัดความไม่ให้ถึงความจริงก็ได้นะเช่นกรวดน้ำเนี่ยถ้าไปหลงงมงายมากนะมันก็กลายเป็นทำให้กลายเป็นศิลปะปรมาสขึ้นเป็นหนึ่งในสังโยชน์นะที่ทำให้เหนี่ยวรั้งไม่ให้เกิดอิสรภาพทางจิตขึ้นได้ถ้าคนเราเนี่ยถ้าปรารถนาความสุขนะความเจริญในชีวิตเนี่ยเรื่องการทำความดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยจะไม่สนใจพิธีกรรมก็ไม่เป็นไรนะแต่ต้องทำความดีเพราะทำความดีแล้วเนี่ยมันจะช่วยทำให้ความเดือดเนื้อร้อนใจหรือว่าความยุ่งยากต่างๆในชีวิตรวมทั้งเรื่องราวความทุกข์เนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปมากคนเราเนี่ยยกอย่างเช่นเพียงแค่รักษาศีล5หรือศีลข้อ5ข้อเดียวเนี่ยมันจะช่วยลดปัญหาในชีวิตไปได้เยอะเช่นถ้าเราไม่กินเหล้าไม่มีความการเมามาก็ไม่เกิดขึ้นโอกาสที่จะเกิดโรคเช่นโรคตับแข็งหรือว่าเกิดอุบัติเหตุเพราะขับรถชนรถคว่ำมันก็ตัดทิ้งไปได้เลยโอกาสที่จะทะเลาะเบาะแว้งนะกับเพื่อนฝูงคนรักเพราะความเมามายนะก็ตัดทิ้งไปได้การที่จะมีปัญหา าในที่ทำงานเพราะเมาไม้หรือเพราะว่าติดเหล้าจนไม่อยากทำงานมันก็หมดไปได้มันก็หมดไปหรือว่าเงินทองที่ร่อยรอเพราะว่าติดเหล้าติดยาเนี่ยปัญหานี้ก็ไม่เกิดขึ้นในการที่จะไปทำให้คนอื่นตายเพราะไปขับรถชนเขาก็ไม่มีทางเกิดขึ้นถ้าเราถือศีลข้อ5และศีลอีก4ข้อเหมือนกันนะถ้าเรารักษาศีลทั้ง5ได้เนี่ยมันจะช่วยลดปัญหาในชีวิตจะช่วยทำให้ความทุกข์เนี่ยมาถึงเราได้น้อยมากแต่ไม่ใช่ว่าจะปลอดพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงนะถือศีล5ทำบุญให้ทานแม้จะทำอย่างเต็มที่แม้จะทำอย่างจริงจังเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าชีวิตนะมันจะราบรื่นไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคศีลหรือว่าบุญเนี่ยมันเป็นกำแพงกั้นความทุกข์ได้ก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าจะกั้นได้ 100% เมื่อกี้มีความทุกข์จำนวนหนึ่งที่สามารถจะมาถึงตัวเราได้เช่นความเจ็บความป่วยความพัดพรากสูญเสียทำความดีแค่ไหนมันก็ต้องเจ็บต้องป่วยวันหนึ่งค่ำไม่ต้องพูดถึงความแก่ทำความดีแค่ไหนก็ต้องมีการพัดพรากสูญเสียรวมทั้งต้องมีคนด่าว่ามีคนใส่ร้ายหลายคนมองกลับเพราะว่าทำไมทำความดีแต่คนไม่เข้าใจเลยทำไมทำดีแต่ทำไมมีคนใส่ร้ายนินทาอันนี้เพราะเขาไม่เข้าใจว่านี่เป็นธรรมดาโลกธรรมดาโลกเป็นอย่างนี้นะแม้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งเรียกว่าไม่เคยทำร้ายใครไม่มีจิตมุ่งร้ายต่อใครทรงคุณงามความดีประเสริฐนะก็ยังมีคนใส่ร้ายแล้วก็ปองร้ายถึงขั้นเอาชีวิตนะไอ้เราเนี่ยทำความดีไม่มีใครมาเล่นงานเราถึงตายก็ถือว่าโชคดีแล้วนะเขาแค่ใส่ร้ายเขาแค่ต่อว่าด่าทอถือว่าโชคดีนะเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยมีคนถึงขั้นทำร้ายเอาชีวิตทั้งที่พระองค์เนี่ยประเสริฐกับเราเยอะทำความดีมากกับเราเรียกว่าเทียบไม่ได้แต่ก็ยังเจอหนักกว่าเราเพราะอะไรเพราะมันคือธรรมดาโลกนี่คือความจริงอย่างหนึ่งที่เราต้องตระหนักต้องเห็นต้องชัดนั้นถ้าเราเห็นว่านี่คือธรรมดาโลกคือความจริงเนี่ยเราจะไม่บ่นโวยวายว่าทำไมฉันทำดีแต่ทำไมไม่มีคนเห็นแต่ไม่มีคนเห็นน่ะดีแล้วยังโชคดีกว่าคนที่ถูกต่อว่าด่าทอหรือคนที่ทำดีแล้วยังถูกต่อว่าด่าทอก็ยังถือว่าโชคดีเพราะว่าไม่มีใครมุ่งร้ายเอาชีวิตเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าเคยประสบมาแล้วแทนที่จะบ่นตีโพธิภัยน่าจะขอบคุณหรือว่าน่าจะบอกเออฉันโชคดีนะที่เจอเท่านี้คนที่จะคิดแบบนี้ได้เนี่ยก็ต้องเป็นคนที่เข้าถึงความจริงนี่มันเป็นธรรมดาโลกเมื่อเห็นความจริงแบบนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์เพราะว่าร่วมเป็นธรรมดาแต่ถ้าทำความดีอย่างเดียวเนี่ยไม่เห็นความจริงนะไม่เข้าใจธรรมดาโลกนะก็จะทุกข์นั่นทุกข์นี่รวมทั้งเมื่อพบว่าตัวเองเจ็บป่วยก็มีหลายคนนะพอพบตัวเองเป็นมะเร็งก็จะตีโพยตีพัดโวยวายว่าทำไมต้องเป็นฉันทำไมต้องเป็นฉันทั้งอุตส่าห์ ทำความดีทุกษาทำบุญทำกุศลมาตลอดชีวิตทำไมต้องเป็นฉันคนที่บ่นตีโพยตีพายแบบนี้เนี่ยหารู้ไหมว่ากำลังซ้ำเติมตัวเองก็คือว่าป่วยกายไม่พอนะยังทำร้ายจิตใจตัวเองในการบ่นตีโพยตีพายเพราะการบ่นเช่นนี้แหละมันทำให้เกิดความทุกข์ใจทุกข์กายเพราะมะเร็งกระเพาะแรงแล้วยังซ้ำเติมตัวเองด้วยการสร้างความทุกข์ใจให้เกิดขึ้นและความทุกข์ใจที่เกิดจากอะไรเกิดจากการที่ไม่เห็นความจริงว่าความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาโลกพระพุทธเจ้าก็ต้องประสบกับความเจ็บป่วยแล้วเจ็บปวดทุกขเวทนาแรงกล้าพระอรหันต์ก็จำนวนไม่น้อยนะที่ต้องเจอทุกขเวทนาที่แรงกล้าและเราเป็นใครเราเป็นปุถุชนความดีอาจก็ทำได้ไม่เท่าพระพุทธเจ้าหรือท่านเหล่านั้นด้วยซ้ำแล้วทำไมถึงมาบ่นตีโพยตีพายว่าฉันทำความดีทำไมถึงต้องมาเจอแบบนี้ทำไมทำดีไม่ได้ดีคิดไปอย่างนั้นเลยทำดีได้ดีแน่แต่ว่าทำดีแน่แต่ว่าจะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ตายถ้าคนไปคนหลายคนจะไม่นอนไปเข้าใจผิดนะว่าทำดีแล้วต้องไม่ป่วยทำบุญทำกุศลแล้วนี่ต้องไม่เจ็บอันนี้เรียกว่าไม่เห็นความจริงหรือเรียกคำว่ายังหลงอยู่ถ้าทำความดีแต่ยังหลงนะมันก็หนีทุกข์ไม่พ้นนะหรือว่ายิ่งซ้ำเติมตัวเองให้หนักขึ้นอีกมีคนจะไม่น้อยเนี่ยทำบุญด้วยความเชื่อว่าทำแล้วนี่จะไม่เจ็บไม่ป่วยจะมีแต่ความสุขความเจริญจะไม่พบกับอุปสรรคความพัดพรากถ้าคิดแบบนี้เนี่ยก็เตรียมทุกข์ได้เลยนะเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ความพัดพรากเป็นเรื่องธรรมดาต้องเกิดขึ้นไม่ว่าใครก็ตามไอ้ความเจ็บป่วยก็ต้องเกิดขึ้นไม่ว่าใครก็ตามไม่ใช่ว่าความเจ็บป่วยจะเกิดขึ้นกับคนชั่วเท่านั้นคนดีก็ต้องเจ็บป่วยเหมือนกันนี่คือความจริงที่เราต้องเห็นถ้าเราเห็นแล้วนี่นะพอเจ็บป่วยก็ป่วยแต่กายใจก็จะไม่ป่วยหรือจะป่วยน้อยเพราะใจมันจะไม่บ่นไม่ตีโพยตีพายไม่ตัดเพาะทำไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้นคนที่เห็นความจริงอย่างนี้เขาก็จะกลับมองว่าทำไมจะเป็นชั้นไม่ได้เพราะคนนี้ก็เป็นมะเร็งคนนั้นก็เป็นมะเร็งพ่อก็ตายเพราะมะเร็งแม่ก็ตายเพราะมะเร็งแล้วฉันเป็นมะเร็งทำไมจะเป็นไม่ได้มันจะพลิกเลยนะแทนที่บอกว่าทำไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้นมันจะเปลี่ยนว่าทำไมจะเป็นชั้นไม่ได้แล้วถ้าเราลองคิดแบบนี้เนี่ยใจมันจะสงบพอใจสงบแล้วเนี่ยความทุกข์ใจก็จะลดลงมันก็เลยจากความทุกข์กายซึ่งก็แก้ไขกันไปนะตามเหตุตามปัจจัยแล้วคนที่ทำความดีชอบทำบุญต้องระวังกับดักอันนี้นะกับดักคือความหลงว่าทำบุญให้ทานแล้วชีวิตแต่จะมีแต่ความสุขความเจริญพุ่งอย่างเดียวมีแต่ขาขึ้นไม่มีคำว่าขาลงขึ้นแล้วไม่มีลงเนี่ยมันไม่มีนะขึ้นแล้วก็ต้องลงเหมือนกับพบแล้วก็ต้องพลากเจอแล้วก็ต้องจากมีแล้วก็ต้องหมดนี่คือธรรมดาโลกนะที่เรียกว่าโลกธรรมมีผู้ชายคนหนึ่งแกเรียกว่าเข้าวัดตั้งแต่ยังหนุ่มนะแล้วแกก็ถือศีล5อย่างจริงจังนะไม่สำมะเลเทเมาไม่ไปเที่ยวซ่องเหมือนกับผู้ชายคนอื่นในวัยเดียวกันนะแกเข้าวัดทำบุญทำกุศลทั้งหมดนี้เพราะแกเชื่อว่าเมื่อทำบุญเมื่อรักษาศีลดีเนี่ยชีวิตจะมีความสุขความเจริญจะพบกับอายุวรรณะสุขภาละอายุยืนไม่เจ็บไม่ป่วย แล้ววันหนึ่งเมื่ออายุ40นะแกก็จะเป็นมะเร็งปอดแกตกใจมากแกทำใจไม่ได้ว่าทำไมทำความดีต้องมาเจอแบบนี้แกไม่ได้เศร้าไม่ได้เสียใจไม่ได้แค่ตกใจนะแต่ว่ารู้สึกมีความโกรธด้วยเพราะรู้สึกว่าทำไมบุญไม่รักษาทำไมกุศลไม่ป้องกันโกรธนะแล้วก็ถึงกับคลอนแคลนว่าทำไมทำดีไม่ได้ดีและความโกรธที่เกิดขึ้นเนี่ยความผิดหวังที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้แกกราดเกรียวกราดเกรียวต่อคนรอบข้างก้าวร้าวกับหมอพยาบาลตลอดเวลาที่ป่วยเนี่ยมันมีทั้งความทุกข์กายและทุกข์ใจนะแล้วพอตายก็ตายไม่สงบนะตายไม่สงบเพราะแกรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งหรือว่าถูกโกงถูกโกหกว่าทำดีแล้วต้องได้ดีทำบุญแล้วต้องประสบความสุขความเจริญมีอายุยืนอายุวรรณะสุขภาระเป็นต้นอันนี้เพราะอะไรเพราะแกไม่เห็นความจริงแกทำแต่ความดีแต่แกไม่เห็นความจริงว่าไอ้ความแก่ความเจ็บความพลัดพรากเป็นธรรมดามันมีบทสวดบทหนึ่งนะที่เราเจตมาที่ว่าเราควรจะระลึกถึงอยู่เป็นประจำและเตือนตัวให้สังเกตอยู่เสมอก็คือบทที่เรียกว่าพินทัปปโจวีมีอยู่5ข้อ4ข้อแรกเป็นเรื่องความจริงขั้นพื้นฐานเลย1เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลงพ้นความแก่ไปไม่ได้2เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้3เรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงพ้นความตายไปไม่ได้4เราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งนั้นระลึกถึงจำ4ข้อนี้ให้ดีเพราะมันช่วยทำให้เราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันเวลาเจอความแก่ความเจ็บเจอความพลัดพรากและเมื่อรู้ว่าจะต้องตายก็ไม่ปฏิเสธไม่ผลักสายไม่ทุรนทุรายเมื่อสักประมาณ40ปีก่อนที่จังหวัดสุรินทร์นะมันมีไฟไหม้ใหญ่บ้านเรือนเสียหายไปเป็นนับร้อยหลังผู้คนสิ้นเนื้อประดาตัวเป็นนับพันก็มีบางคนเนี่ยมาตัดพ้อกับหลวงปู่ดูลย์บางคนก็ไม่ได้พูดกับหลวงพ่อโดยตรงหลวงปู่โดยตรงนะแต่ว่าไปพูดกับคนอื่นแล้วมาเข้าหูหลวงปู่หลวงปู่ดูลย์นี่ท่านเป็นรู้สึกคนแรกๆรุ่นแรกๆของสมปู่มั่นท่านอาวุโสกว่าหลวงตามหาบัวเยอะแล้วท่านก็อยู่วัดบูรพารามสุรินทร์เขาตัดพ่อไว้เขาตัดพ่อวันเนี่ยบ้านเขาเนี่ยทำบุญสนมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายพ่อก็ทำแม่ก็ทำเขาเองเนี่ยทอดผ้าป่าเท่ากับถิ่นก็ไม่เคยขาดไม่เคยปฏิเสธแต่ทำไมต้องบ้านถูกไฟไหม้ทำไมบุญไม่รักษาทำไมธรรมะไม่คุ้มครองแล้วบางคนก็บอกต่อไปนี้จะไม่เข้าวัดแล้วคนที่ทำบุญมากๆนี่สวิงกลับแบบนี้เยอะนะกลายเป็นคนที่ปฏิเสธไม่ทำบุญเลยไม่เข้าวัดเลยเมื่อเจอเหตุแบบนี้เพราะเขามีความคิดมีความเชื่อว่าเนี่ยทำบุญแล้วต้องไม่เจอเรื่องแบบนี้ต้องมีแต่ความสุขความเจริญนั่นเป็นเงินมากนะความคิดแบบนี้เนี่ยมันเป็นความคิดที่สวนทางความเป็นจริง เรียกว่าเป็นความหลงชนิดหนึ่งก็ได้และเป็นความหลงนี้เกิดขึ้นกับคนที่เป็นนักทำบุญเยอะมากแล้วพอเจอความทุกข์เข้าเนี่ยก็จะโมโหก็จะโกรธแค้นอย่างไรหลายอย่างกรณีเนี่ยหลายคนบอกไม่ตอบนี่ไม่เขาก็ไม่ทำบุญก็กลายเป็นว่าบางทีประชดตัวด้วยการทำชั่วไปเลยนะเอาเปรียบโกงคอร์รัปชันให้การติดดีมากๆบางทีมันเป็นโทษนะไม่ใช่บางทีบ่อยครั้งเลยนะการทำการติดดีติดบุญเนี่ยมันสามารถจะทำให้เราสวิงกลับไปเป็นการทำชั่วได้อันนี้พ่อไม่เห็นความจริงเมื่อเขามาตัดต้อหลวงปู่ตุลแบบนี้หลวงปู่ท่านก็บอกว่าไฟมันทำหน้าที่ของมันนะแล้วท่านก็พูดต่อไปว่าความวิบัติความอันตรธานความเสื่อมความพัดพร่างมันเป็นธรรมดาโลกผู้ที่รู้ธรรมผู้ที่ใฝ่ธรรมเนี่ยนะเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยสิ่งที่ควรทำหน้าที่ของธรรมะคือว่าทำยังไงถึงจะไม่ทุกข์ประโยชน์ของธรรมะหรือหน้าที่ของธรรมะคือว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยช่วยทำให้ไม่ทุกข์ไม่ใช่ว่าธรรมะจะช่วยไม่ให้เกิดไฟไหม้ธรรมะจะช่วยไม่ให้หิวไม่ให้เป็นโรคภัยไม่ใช่ควรไปคาดหวังธรรมะนะว่าถ้าปฏิบัติธรรมแล้วนี่จะไม่เกิดพวกนี้มันเป็นความเข้าใจผิดธรรมะช่วยได้ถึงที่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทำอย่างไรใจไม่ทุกข์ทำไมใจไม่ทุกข์ก็เพราะเห็นความจริงนะว่ามันเป็นธรรมดาโลกหรือว่ารู้จักปล่อยรู้จักวางมีผู้ชายคนหนึ่งแกเป็นมะเร็งใบหน้ามะเร็งนี้หายยากนะแต่ว่าเป็นแล้วเนี่ยหนักมากเพราะว่ามันทั้งปวดทั้งทรมานผู้ชายคนนี้แกโดนมะเร็งกินไปนะกินแก้มไปแล้วก็กินไปถึงจมูกบางส่วนแล้วก็ยืนถึงปากเป็นแผลใหญ่มีหมอคนหนึ่งได้รับมอบหมายให้มาเยี่ยมไข้ผู้ป่วยรายนี้แกก็ดูเคสแล้วแกก็หนักใจเพราะว่าแกก็เลือกคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยนะปวดทุกข์ทรมานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีอารมณ์เสียเพราะว่าโรคแบบนี้เนี่ยใครๆก็ไม่อยากเจอไม่อยากไปเยี่ยมได้มีหนำซ้ำเนี่ยจะไปออกถ้าไปเจอแดดไปอยู่ในที่โล่งเนี่ยเจอแดดเนี่ยก็จะปวดมากเพราะว่ามันจะมีปฏิกิริยากับแสงแดดนะเพราะนี่ต้องเก็บตัวอยู่ในบ้านและอยู่ในบ้านก็ต้องมีม่านคอยกันแดดเอาไว้ถ้าคนที่ต้องเก็บตัวอยู่ในบ้านคนเดียวเนี่ยนะขณะที่ไม่มีใครจะมาเจออยากจะมาหาเพราะว่าเห็นแผลแล้วก็กลัวสยองเลยมันก็ทำให้คนที่ป่วยด้วยโรคนี้เนี่ยนอกจากปวดกายแล้วนะยังทุกข์ใจด้วยแล้วก็สุดท้ายก็ซึมเศร้าและค่าตัวตายในอเมริกาเนี่ยค่าตัวตายคนที่เป็นมะเร็งใบหน้าค่าตัวตายถึง 25% 1 ใน 4ดังนั้นหมอเนี่ยก็หนักใจต้องไปเจอคนไข้ซึ่งไม่รู้ว่าอารมณ์จะแปรปรวนหรือเปล่าแต่พอไปถึงเนี่ยไปเยี่ยมที่บ้านคนไข้ก็ทักทายดีติดค่าทักถามไต่ถามทุกสุขของหมอก่อนเลยก็ได้มีการคุยกันแล้วก็เลยรู้ว่าเนี่ยผู้ชายคนนี้เนี่ยตอนในวัยรุ่นนี่แกสามเณรเทมาลนะกินเหล้าสูบบุหรี่ใช้ชีวิตอย่างเสี่ยงอย่างเรียกว่าเสี่ยงนะพฤติกรรมเสี่ยงเป็นชีวิตที่ไม่ได้สนใจอะไรเลยมีครอบครัวก็ในสุดก็ต้องหย่าลูกก็ต้องไปอยู่กับเมียแกเล่าไปแกเล่าไปแกก็เหมือนกับทำใจยอมรับได้ว่าเนี่ยที่แกป่วยนี่นะเพ ็คงเพราะพฤติกรรมแบบนี้แหละความสุขใจนี่ตรงข้ามกับคนที่พูดเมื่อกี้นี้นะคนที่พูดเมื่อกี้เนี่ยแกทำบุญมากนะแกศีลแกเรียกว่ารักษาเคร่งครัดแต่พอป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยอันนี้เป็นมะเร็งที่เจ็บปวดน้อยกว่าคนที่เป็นมะเร็งไปได้แต่ว่าแกทุรนทุรายแกเจ็บแกกลายเปรี้ยวมากแต่คนนี้เนี่ยกลับสงบเพราะอะไรเพราะแกยอมรับได้ว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะการใช้ชีวิตที่มันเสี่ยงแต่เหตุผลสำคัญที่ทำให้แกยอมรับโรคนี้ได้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้คือแกวันๆแกไม่ทำอะไรนอกจากวาดรูปแล้วแกก็ดูโทรทัศน์และช่องที่แกดูเป็นประจำคือ CNN และ CNN เนี่ยมันมีแต่ข่าวและข่าวที่เป็นข่าวระดับโลกก็มักจะเป็นประเภทแผ่นดินไหวน้ำท่วมภัยธรรมชาติสงครามเครื่องบินตกนะไฟไหม้โรคระบาดความหิวโหยแกดูไปแกก็เลิกแกก็ได้คิดเลยนะว่าความทุกข์เป็นธรรมดาของมนุษย์เราเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามมันหนีทุกข์ไม่พ้นอยู่ที่ว่าจะเป็นทุกข์ในลักษณะใดแล้วแกดูไปแกก็รอแกก็น้อมเข้ามาโยงมาสู่ตัวเองว่าเนี่ยความทุกข์ของแกคือการที่เป็นมะเร็งเนี่ยมันก็เป็นส่วนของความทุกข์ที่เกิดกับมนุษย์ทั้งโลกแกเห็นเช่นนี้เนี่ยแกก็เลยยอมรับโรคที่เป็นได้พอแกยอมรับได้เนี่ยใจก็สงบแล้วแกก็มีจุดแล้วแกก็ตั้งใจอย่างเดียวว่าทำอย่างไรเนี่ยจะมีชีวิตให้ยืนยาวที่สุดจุดมุ่งหมายคือเพื่อจะได้มีเวลาอยู่กับลูกให้มากๆแกมีจุดมุ่งหมายในการอยู่นะก็คืออยู่เพื่อลูกหลายคนพอเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยนอกจากตีโปรตีนพายแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมแบบนี้ตายเร็วไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่รู้ว่าไม่มีจุดมุ่งหมายไม่มีเหตุผลในการที่จะอยู่แต่ผู้ชายนี่แกนะพยายามที่จะอยู่ให้นานที่สุดเพื่อลูกไม่ใช่เพื่อตัวเองไม่ใช่เพราะแกกลัวตายบอกว่าแกอยู่ได้16เดือนแกก็อยู่ได้1 ปีแล้วก็ตอนตายแกก็ตายสงบอาตมาเล่า2เคสเพื่อเห็นเลยนะว่ามันต่างกันอย่างไรบ้างคนหนึ่งเนี่ยธรรมะธรรมโมเขาว่าทำบุญนะแต่ว่าป่วยแล้วเนี่ยทุกทรมานก้าวร้าวกราดเปรี้ยวโวยวายใส่หมอใส่พยาบาลสุดท้ายก็ตายไม่สงบอีกคนหนึ่งสำเร็จเทมเมานะแต่พอเจอมะเร็งยอมรับได้ที่เขายอมรับได้เพราะว่าไม่ใช่เพราะก็ยอมรับว่าตัวเองทำตัวแบบนี้เท่านั้นแต่เพราะเขาได้เห็นความจริงซึ่งก็คือธรรมะข้อนั่นเองความจริงนั่นคือว่าความทุกข์เป็นธรรมดาของมนุษย์และความทุกข์ของแกก็เป็นส่วนของความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทั้งโลกอันนี้คือธรรมะนะแต่เป็นธรรมะที่ไม่ได้จากหนังสือธรรมะหรือจากคำสอนคนที่ไม่เคยเข้าวัดเลยแต่ได้ธรรมะจากเซียนเองการที่คนนึงเข้าวัดบ่อยนะแต่ว่าไม่เก็ตเลยในเรื่องความจริงของชีวิตเอาแต่ทำบุญสร้างความดีแต่เขาไม่พยายามเปิดใจเห็นความจริงของชีวิตอีกคนนึงไม่เข้าวัดนะแต่ว่าเขาก็เห็นความจริงของชีวิตจากโทรทัศน์จากเสียงเองคนแรกทำแต่ความดีแต่ไม่เห็นความจริงคนที่สองเนี่ยถึงแม้จะพลาดนะแต่ในสุดเขาก็สามารถจะเห็นความจริงของชีวิตได้ว่าความทุกข์เป็นธรรมดาโลกแล้วพอเห็นแล้วเนี่ยใจยอมรับใจก็เป็นปกติพระญาติตลาดถึงย้ำว่าเนี่ยคนเราเนี่ย และมันก็ช่วยป้องกันความทุกข์ต่างๆมากมายไม่ให้มาถึงตัวแต่ว่าทำดีแค่ไหนความทุกข์ก็ยังมาถึงเราจนได้แต่ถ้าเราเปิดใจเห็นความจริงเข้าใจความจริงของชีวิตเนี่ยให้ธรรมะตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้ความทุกข์ที่มันมาถึงตัวเนี่ยมันไม่บุกไม่กระทุกไม่กระเทือนมาถึงใจได้นะความเจ็บความป่วยเนี่ยมันมาถึงตัวแล้วนะแต่ว่ามันไม่สามารถจะกระเทือนถึงใจไม่สามารถทำลายจิตใจได้เพราะธรรมะช่วยรักษาช่วยปกป้องพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมเนี่ยคำว่าประพฤติธรรมเนี่ยอย่าไปเข้าใจว่าหมายถึงว่าจะไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดความเดือดร้อนไม่เกิดความเจ็บป่วยกับเราเลยไม่ใช่นะแต่มันหมายความว่าแม้มันจะเกิดขึ้นน้อยลงและเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำร้ายจิตใจไม่ได้เพราะว่าธรรมะเนี่ยมันจะช่วยรักษาใจธรรมะอาจจะไม่ช่วยรักษากายอย่างที่หลายคนคาดหวังนะเพราะว่ามะเร็งมันเกิดขึ้นได้แม้กระทั่งพระอรหันต์จะไปคิดว่ารับปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยจะไม่เป็นมะเร็งจะไม่ป่วยด้วยโรคนั้นโรคนี้ธรรมะนี่มันไม่มีหน้าที่แบบนั้นแต่มันสามารถจะรักษาใจไม่ให้ทุกข์ได้มันไม่ใช่มันอาจจะไม่สามารถรักษากายได้เต็มที่อาจจะช่วยป้องกันไม่ให้เป็นมะเร็งตับหรือว่าเป็นมะเร็งหลายอย่างเพราะว่ารักษาศีล5ดีแต่ถึงไม่สูบบุหรี่นั่นก็เป็นมะเร็งปอดได้นะ 15% ของคนที่เป็นมะเร็งปอดเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่สูบบุหรี่แต่จะเป็นพวกสูบบุหรี่มือสองก็ได้อย่างผู้ชายคนนี้เนี่ยแกเป็นมะเร็งปอดแกไม่สูบบุหรี่แกไม่กินเหล้าแต่ก็เป็นได้แต่พอเป็นแล้วเนี่ยใจไม่ทุกข์ที่ทำได้ใจไม่ทุกข์เพราะเห็นความจริงเห็นความจริงขั้นพื้นฐานเลยคือว่าความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาโลกแต่บางคนเนี่ยไม่ต้องเจ็บป่วยหรอกแค่ถูกต่อว่าด่าทอถูกนินทานี่ก็ทุกข์แล้วนะนี่ก็เข้าไปเห็นความจริงเหมือนกันนะว่าสรรเสริญกับนินทาเป็นของคู่กันทำดีแล้วอาจจะถูกโกงเพชรนินจินดาจะหายก็เป็นธรรมดาโลกเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าทำความดีทำบุญทำกุศลแล้วจะไม่ถูกโกงนะหรือว่าจะไม่มีความพัดพรากสูญเสียนะเพราะว่าอะไรก็ตามที่มีแล้วก็ต้องหมดนะพบแล้วก็ต้องพรากเจอแล้วก็ต้องจากถ้าเห็นความจริงแบบนี้เนี่ยพอมันเกิดขึ้นก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรเพราะรู้ว่าเป็นเช่นนั้นเองให้การทำการเห็นความจริงเนี่ยนะเป็นเรื่องสำคัญนะซึ่งเราต้องพยายามเปิดใจของเราเพื่อเรียนรู้สิ่งนี้เรียนรู้จากชีวิตจริงของเราและเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นเช่นถ้าเราดูข่าวเนี่ยอ่านไทยรัฐหรือข่าวสรยุทธเนี่ยเราดูแล้วเราไม่ดูเฉยๆแล้วดูแล้วก็ทำให้เห็นความจริงของชีวิตว่าเนี่ยชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละความพัดพรากสูญเสียความแก่ความตายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนไม่มีใครหนีพ้นมีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญก็นินทาก็เจอนินทามีสุขก็ต้องเจอทุกข์นี่เรียกว่าโลกธรรม8ถ้าเราเจอแบบนี้เนี่ยเรามีอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ย เราก็สงบได้ใครต่อว่าด่าทอมาก็ยิ้มได้มีเรื่องเล่านะเกี่ยวกับหลวงพ่อหลวงปู่ทองรักนะหลวงปู่ทองรักนี่ท่านก็รุ่นหลวงปู่ดูลนะแต่ว่าท่านบุคลิกนี่คนละแบบกับหลวงปู่ดูลนะคือผมผางนะผมผางแล้วก็อาจจะติดเอะอะโวยวายหน่อยนะไม่ค่อยเรียบร้อยไม่ค่อยสำรวมนะทั้งที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะบางทีก็พูดกับชาวบ้านที่ชาวบ้านบางคนก็ไม่เข้าใจวันหนึ่งท่านไปบิณฑบาตแล้วก็มีโยมเนี่ยเขียนบัตรสดเทศใส่บาตรท่านถ้ารู้เลยนะว่าข้างในคงไม่ใช่เป็นของดีแน่พอถึงวัดเสร็จท่านก็เรียกพระเนรมาแล้วก็บอกว่ามาเร็วนะวันนี้ได้อมฤตธรรมจากเทวดาแล้วนะเอาหยิบไปอ่านซะเสร็จแล้วก็ท่านขนาดก่อนที่เนรจะอ่านนี่ท่านก็ผมผ้าอย่างดีเรียบร้อยนะครองสังคติด้วยก็เป็นอมฤตธรรมจากเทวดาเนรก็อ่านพระผีบ้านะไม่สำรวมนะขอนั่นแหละไม่สำรวมแล้วก็ขออาหารจากชาวบ้านนะพระแบบนี้เนี่ยแม้จะมีฤทธิ์เดินดินบินบนได้ก็ไม่น่านับถือนะให้รีบออกไปจากวัดไม่งั้นเดี๋ยวจะลูกตะกั่วมาฝากนะคนเขียนก็ปรารถนาดีกับพระนะเป็นผู้ที่ต้องการพิทักษ์พุทธศาสนาอาจจะเป็นสมาชิกองค์กรพิทักษ์พุทธศาสนาแห่งประเทศไทยนะ ถึงพระไปสำรวมเนี่ยมาขอเอ่ยปากขออาหารชาวบ้านแต่เขาไม่เก็ตเนี่ยว่าหลวงพ่อทองรักนี่ท่านไม่สำรวมจริงเนี่ยท่านเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาเชื่อว่าท่านเป็นพระอรหันต์นะอาจารย์หลวงปู่มั่นก็นับถือแล้วก็เรียกชื่อสมัยท่านคือพระคิริหอทองคือบางทีเราไปนึกว่าพระเนี่ยต้องเรียบร้อยสำรวมนะพอไปเจอพระไม่สำรวมแบบหลวงปู่มั่นหรือหลวงปู่เจนี่นะนะหลายคนจะไม่ชอบแล้วก็จะทำตัวเป็นผู้พิทักษ์พุทธศาสนานะนะไล่ออกไปแต่หลวงปู่มั่นนี่ท่านไอ้หลวงปู่ทองรักนี่ท่านเป็นคนแบบนี้แหละนะอ้าวพอเนนอ่านจบนะท่านก็บอกกับเนนบอกกับพระว่าเนี่ยของดีนะเนี่ยนะเคยได้ยินมาแต่เรื่องโลกธรรมว่าโลกธรรมคือมีลาภเสริมลาภมียศเสริมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์เนี่ยวันนี้เนี่ยได้เห็นของจริงเลยนะเนี่ยนะเอาเนนเอากระดาษแผ่นนี้ไปไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปนะแล้วกราบด้วยนะคือท่านถูกด่าที่ท่านเฉยมากเลยนะนะท่านกลับเอามาเป็นของดีเพื่อมาสอนเนนนะว่านี่คืออะไรนี่คือธรรมะนะท่านไม่โกรธเลยเพราะท่านรู้แล้วว่าเนี่ยโลกธรรม8มันเป็นอย่างนี้แหละนั้นพวกเราเนี่ยนะเวลาทำความดีก็อย่าหลงทำความดีตั้งหน้าตั้งตาทำความดีจนกระทั่งไปคิดว่าทำแล้วนี่จะชีวิตนี้มันมีแต่โชคชะตาวันนะหรือมีแต่ของดีๆมาพรั่งพรูใส่เรามันไม่ใช่หรอกมันก็มีทั้งดีทั้งร้ายธรรมดาโลกอันนี้พอมันเกิดร้ายขึ้นมานะเราก็จะได้ไม่ทุกข์นะเพราะเราก็รู้ตั้งแต่แรกแล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นเองนะป่วยเป็นมะเร็งเราก็รับได้เพราะเราก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นกับทุกคนไม่ได้เลือกนะเวลาสูญเสียพัดพรากจากสิ่งรักคนรักนะบางทีลูกตายบางทีคนรักตายตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวเราก็ยอมรับได้ว่ามันเป็นธรรมดาโลกเราไม่บ่นไม่ติป่วยไม่ติพายตรงนี้แหละคือหน้าที่ของธรรมะ ือรักษาใจให้สงบได้ไม่ใช่ว่ารักษาไม่ให้เกิดความสูญเสียไม่ให้เกิดความพัดพรากอันนั้นมันผิดนะคำที่หลวงปู่ดูลย์เนี่ยได้บอกลูกศิษย์เนี่ยสำคัญมากและนอกจากการที่เราเห็นความจริงจากการสังเกตจากการรู้จักคิดโดยไตร่ตรองจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนอื่นที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการแล้วเนี่ยอีกอันนึงคือการภาวนาการภาวนาคือการเจริญสติปัฏฐานเพื่อ นำไปสู่วิปัสสนาภาวนามีหลายวิธีนะแต่ภาวนาบางอย่างเนี่ยมุ่งให้ใจสงบมุ่งให้ใจเนี่ยมีเมตตามุ่งให้เกิดศรัทธาสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทำให้ว่าทำให้จิตเนี่ยมีคุณภาพดีแต่ว่ามันยังไม่ใช่การทำให้ใจเนี่ยเห็นความจริงภาวนามีสองอย่างนะภาวนาที่เป็นสมถะธรรมสมถะกรรมฐานเนี่ยมันก็คือการทำให้ใจเนี่ยมีคุณสมบัติที่ดีมีเมตตามีขันติมีศรัทธามีสมาธิพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการอาตมาเรียกว่าเป็นการทำความดีเป็นการทำความดีในจิตใจแต่ว่าจะต้องภาวนาอีกอันนึงก็คือเห็นความจริงด้วยตรงนี้แหละวิปัสสนาแล้ววิปัสสนาไงก็สติปัฏฐาน4คือการกลับมาดูกายดูใจอันแรกเนี่ยเห็นข้างนอกแล้วก็กลับมาย้อนมาดูข้างในอย่างเช่นผู้ชายคนที่ว่าเนี่ยดูเซียนเอ็นนะแล้วก็ทำให้เห็นความจริงของชีวิตเราดูข่าวสารยุทธเราได้ฟังเรื่องราวของผู้คนแล้วเนี่ยแล้วเราก็กลับมาเห็นความจริงของที่เกิดขึ้นกับเราอันนี้เรียกว่าโยนิโสมนสิการนะอีกอันนึงคือย้อนกลับเข้ามาดูใจโดยตรงเลยนะเห็นดูกายดูใจไม่ใช่ดูโลกนะดูโลกก็สำคัญถ้าดูเป็นนะดูโลกนี่นะถ้ามีโยนิโสมนสิการเห็นธรรมแต่ต้องกลับมาดูใจดูกายดูใจเนี่ยดูกายดูใจตรงนี้เรียกวิปัสสนาซึ่งต้องอาศัยหลักพื้นฐานคือสติปัฏฐาน4ทั้งภาวนาเนี่ยเรื่องการภาวนาวิปัสสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะขาดไม่ได้นะและถ้าเราเห็นกายเห็นใจนะอย่างแท้จริงเนี่ยไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าแยกกายแยกใจอย่างที่เราพูดกันเมื่อวานเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราเห็นความจริงว่าแท้จริงแล้วไม่มีเราไม่มีตัวเรามีแต่รูปกับนามมีแต่กายกับใจเห็นความจริงแค่นี้เนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะหลวงปู่บุตรดาท่านเล่าว่าหลวงปู่บุตรดาท่านก็เป็นพระเรียกว่าดึกดำบรรพ์มากนะคือถ้าท่านอายุป่านนี้ประมาณ120ท่านมรณภาพเมื่อ20ปีที่แล้วตอนที่มรณภาพอายุ101ประมาณสักอายุ80 90มั้งหรือประมาณนั้นแหละท่านไปผ่าตัดนิ้วในไตผ่าตัดเสร็จท่านก็บอกหมอพยาบาลว่าไม่เป็นไรแล้วค่อยยังชั่วนะคือแปลว่าท่านจะไปนะหมอพยาบาลก็แปลกใจเพราะว่าคนที่ผ่าน้อยกว่าท่านเนี่ยก็ยังแสดงอาการปวดมากกว่าท่านเยอะก็เลยสงสัยว่าหลวงปู่ไม่ปวดเลยหลวงปู่บอกปวดสิทำไมไม่ปวดร่างกายฉันก็เหมือนคนอื่นแหละมันปวดแต่ใจไม่ได้ปวดด้วยนะจะรู้วิปัสสนาไม่ได้ความไม่ปวดนะปวดนะแต่มันปวดกายแต่ใจไม่ปวดนะอีกคราวนึงท่านไปได้รับนิมนต์เป็นฉันกับโยให้กับพระบอกว่าหามีพิษทั้งคณะเลยนี่อาเจียนกันเป็นการใหญ่และพระส่วนใหญ่นี่อาเจียนจนหมดแรงนอนหมดสภาพไปเลยแต่หลวงปู่นี่นั่งเฉยไม่ก็ไม่เฉยทีเดียวนะเพราะว่านั่งไปนั่งไปท่านก็อาเจียนแล้วก็เอากระโถนออกมาแล้วก็อาเจียนใส่ก็คุยกับโยมต่อคุยเพื่อให้กำลังใจโยมเพราะโยมเสียใจว่าน ิมนต์พระมาแทนที่ได้บุญกลับมาเจอแบบนี้ถ้าคนก็แปลกใจว่าหลวงปู่ทำไมอายุท่านก็มากทำไมถึงไม่หมดสภาพเหมือนอื่นท่านก็บอกว่าร่างกายมันก็สัตวะร่างกายนะคือมันประกอบไปด้วยธาตุสี่พอเจอยาเบื่อยาเมามันก็เป็นแบบนี้แหละมันก็มีอาการแบบนี้แหละแต่ว่าใจไม่ได้โดนด้วยไม่ได้โดนคือไม่โดนยาเบื่อยาเมาด้วยมันคนละเรื่องกันอย่ามาปนกันเข้าใจใช่ไหมคือท่านสามารถที่จะที่ท่านทำอย่างนี้ได้หรือเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยเพราะท่านเห็นความจริงนะว่ามันไม่มีเรามันไม่มีมันมีแต่รูปกับนามกายกับใจและกายกับใจมีคนละส่วนกันหลายคนเนี่ยเวลาปวดเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ากายปวดนะแต่รู้สึกว่ากูปวดกูปวดมันมีตัวกูขึ้นมาแต่ว่าถ้าเห็นความจริงนะพอดูกายดูใจก็จะพบว่ามันจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแต่กายกับใจมันมีแต่รูปกับนามไม่มีกูเพราะนั้นเวลาปวดเนี่ยมันเป็นกายปวดไม่มีกูปวดเมื่อไม่มีกูปวดใจก็ไม่ปวดด้วยนะถ้าเห็นถ้ายังบอกว่าเราถ้ายังเห็นรูปนามก็จริงแต่ว่าเห็นแบบคิดเอามันก็ยังมีกูอยู่วันยังค่ำเวลานั่งเมื่อยๆนี่นะเราเห็นความเมื่อยเห็นกายมันเมื่อยหรือว่าเห็นรู้สึกว่ากูเมื่อยไอการเจริญสติเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเห็นความจริงอีกอันหนึ่งนะคือเรื่องรูปนามแต่ถ้าเรามองไปข้างนอกเนี่ยเราจะเห็นความจริงเรื่องโลกธรรมเรื่องความแก่ก็เป็นทุกข์ความป่วยก็เป็นทุกข์เรื่องว่าความแก่ก็เป็นธรรมดาความเจ็บป่วยก็ธรรมดาความพลาดพลาดก็ธรรมดาอันนี้เราสามารถเห็นได้จากการหมั่นสังเกตเหมือนกับผู้ชายคนที่เขาดูเซนเนี่ยแล้วเขาก็สังเกตได้ว่าเฮ้ยความทุกข์เป็นธรรมดาโลกนะนี่คือความจริงหนึ่งที่เราต้องเห็นแต่ถ้าเราจะเห็นที่ลึกซึ้งต้องกลับมาดูที่กายและใจอาศัยสติเป็นผู้ดูแล้วก็จะเห็นความจริงนะที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่มีเรามันมีแต่รูปกับนามเพราะฉะนั้นเวลาปวดเนี่ยมันไม่ใช่เราปวดมันไม่ใช่เราเจ็บแต่มันเป็นกายที่เจ็บและกายกับเจ็บกายกับใจมันคนละอันกันแต่ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมแล้วกายกับใจมันเป็นอันเดียวกันเลยนะอาจารย์กำพลทองบุญนุ่มซึ่งเป็นคนพิการเนี่ยอธิบายดีบอกว่ามันเหมือนกับตลับยาหมองนะที่มันติดกันเลยฝาติดกันเลยเนี่ยคนส่วนใหญ่นี่เป็นอย่างนั้นแต่คนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจนเห็นความจริงเนี่ยของกายและใจรูปกับนามเนี่ยก็เหมือนว่าฝายาหมองเนี่ยมันถูกเปิดออกมันคนละอันกันเลยแต่ถ้าไม่ภาวนานะมันก็ยังเห็นว่าเห็นยามมองเนี่ยนะฝาติดกันนั่นแหละมันไม่เห็นว่ามันคนละอันกันอันนี้ก็เป็นความจริงนะอีกระดับหนึ่งนะที่เราควรเห็นซึ่งเกิดจากภาวนาและเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะช่วยทำให้เวลาเจ็บเวลาป่วยเนี่ยมันป่วยแต่กายใจไม่ป่วยทำได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าให้รู้ไว้ว่าเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราควรจะมองให้เห็นความจริงเป็นสิ่งที่มองควรเป็นสิ่งที่ต้องมองให้เห็นความดีเป็นสิ่งที่ต้องทำนั่นแหละชาติพุทธนี้นะเดี๋ยวเราไปเดินจงกรมกันเดี๋ยวฟังก่อนเดินจงกรมเนี่ยนะจะเดินเพื่อเจริญสตินะเพื่อเกิดความรู้ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเดินเนี่ยเราเก็บแขนเก็บมือเอาไว้กอดอกหรือว่าไขว้หลังหรือว่ากุมไว้ข้างหน้าและเวลาเดินเนี่ยไม่ต้องบริกรรมนะไม่ต้องบริกรรมว่าซ้ายขวาไม่ต้องมีการนับ ให้รู้สึกตัวขณะที่เดินให้รับรู้ในเรื่องของความรู้สึกตัวให้รับรู้หรือรู้สึกขณะที่กำลังเดินไปแต่ละก้าวแต่ละก้าวตาก็ทอดมองไปที่พื้นได้ยินเสียงนกมีลมพัดก็สักแต่ว่ารู้อย่าส่งจิตออกนอกไปที่เสียงนกแค่รู้เฉยๆมีเสียงมอเตอร์ไซค์ดังก็สมมติมีนะเราก็ไม่ต้องส่งจิตไปที่ต้นเสียงเราก็เพียงแค่รู้แล้วก็วางใหม่ๆเนี่ยมันจะรู้ปุ๊บเดี๋ยวก็ไปแล้วไปไหนไปอดีตไปอนาคตคือเข้าไปในความคิดจะรู้ประเดี๋ยวประดารู้เสร็จสัก 2-3 ขณะแล้วก็ไปรู้ตัวเมื่อไหร่กลับมาไม่ต้องไปกดข่มความคิดไม่ต้องไปห้ามความคิดแค่รู้สึกตัวเฉยๆมันจะคิดก็ช่างมันแต่ขอให้รู้ทันรู้ทันแล้วกลับมาใหม่ๆมันจะรู้ไปมันจะคิดไปพุ่งไปที่7-8เรื่องแล้วค่อยกลับมาไม่เป็นไรทำไปเรื่อยๆระหว่างที่เดินนี่ก็ให้รู้กายก็คือรู้ว่ากำลังเดินถ้าใจเผลอคิดไปก็รู้ทันใจว่ามันกำลังเผลอคิดแล้วว่าดึงจิตออกมาเรียกว่ารู้กายรู้ใจรู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกเดินครั้งเดินเนี่ยจะพิเศษนะคือเราจะให้ถอดรองเท้าเพื่ออะไรเพื่อจะได้ไปเจอความเจ็บและเวลาเจ็บเนี่ยให้เราสังเกตดูใจว่ามันใจเป็นอย่างไรใจมันบ่นมันตีโพยตีพายวุ่นวายไหมรู้ทันใจที่มันบ่นโวยวายแล้วพอรู้นี่มันก็จะสงบแล้วถ้าคุณทำได้ถ้าคุณมีสติดีคุณจะพบว่าเท้าเจ็บแต่ใจสงบเนี่ยมันทำได้คุณอยากจะรู้ใช่ไหมว่าแยกกายแยกใจทำยังไงฝึกเท้านี้เลยเอาแค่นี้ก่อนยังไม่ต้องถึงขั้นวิปัสสนาเห็นว่ามันมีแต่รูปกับนามมันไม่มีตัวเราเอาแค่ว่าให้เห็นใจที่มันทุกข์เวลาเท้ามันเจ็บนะปกติเวลาเท้าเจ็บใจอยู่ไหนใจมันพอพุ่งที่เท้ามาจมหายอยู่ในความเจ็บหรือไม่ก็บ่นวายและเราก็ไม่รู้เลยนะว่าไม่ตระหนักว่าการบ่นวายเนี่ยเป็นการทำให้ทุกข์มากขึ้นเพราะว่ามันทุกข์ใจไม่ใช่แค่ทุกข์กายเท่านั้นแต่ทำยังไงทุกข์กายแต่ว่าใจสงบก็คือคุณต้องมีสติเห็นใจที่มันกระเพื่อมใจที่มันบ่นวายและเมื่อใจมันถูกเห็นมันก็จะสงบแม้เท้ายังเจ็บอยู่อยากจะแนะนำให้ถอดรองเท้านะและเมื่อเจอกรวดเจอหินขอให้เหยียบนะแต่ถ้าคุณยังไม่กล้าเหยียบคุณจะขย่งก็ได้แต่คุณจะขย่งได้ไม่นานหรอกเพราะว่าทางมันก็จะมีหินมีกรวดอยู่เป็นระยะนะเราไม่ได้เดินจงกรมเพื่อเอาความสงบนะเราเดินจงกรมเพื่อจะได้ไปเจอทุกข์และเราจะอยู่กับทุกข์ได้ยังไงโดยที่ใจไม่ทุกข์นะอันนี้เป็นแบบฝึกหัดขั้นแรกของการที่จะแยกกายแยกใจที่เมื่อวานที่พูดนะเมื่อวานนี้หลายคนพูดแต่อาจจะไม่รู้มันแปลว่าอะไรเช้านี้เราจะลองมาฝึกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ง่ายๆนะไหวไหมถอดเท้านะบางคนเนี่ยไม่เคยแล้วก็เพียงแค่เท้าเปื้อนฝุ่นใจก็ยิ้มนะเห็นมันใจมันสยองสยองเนี่ยก็เห็นมันใจมันรังเกียจฝุ่นรังเกียจบางทีสิ่งสกปรกที่เห็นข้างหน้าก็เห็นอาการที่มันมีปฏิกิริยาเมื่อตาเห็นรูปสติเห็นใจเห็นความไม่ชอบที่เกิดขึ้นนี่แหละคือการเจริญสตินะเอาละเดี๋ยวเราไปตั้งหลักข้างล่างกัน